Libero. Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır. Herkese iyi pazarlar. Libero'dayız. Hemen Selim İkiz'e teşekkür edelim. Teşekkürler Selim Bey. Evet, Libero'ya ve Açık Radyo desteği için. Volkan var, ben varım. Ve bugün konumuz, hemen girelim, Leicester City olacak. Premier Lig'in... tamam, dur, girişi yapayım. Volkan kitap sallıyor. Anayasayı atacağım. Leicester City'yi konuşacağız. Premier Lig'in şampiyonluk adaylarından bir peri masalı mı değil mi, ona bakacağız. Ama her zaman olduğu gibi, daha doğrusu her zaman olmaya çalıştığı gibi, evet, diyelim. Evet, evet, konuklarımız olduğu zaman dönem programlarda, işte o zamanlarda konuğumuza biraz daha vakit ayırmak için kitabı birazcık kenara bırakıyoruz. Ama bugün biz bizeyiz, vaktimiz de var. Bir İngiliz futbol efsanesini Eduardo Galeano'nun kaleminden anacağız. Eduardo Galeano, Gölgede ve Güneşte Futbol. Can Yayınları. Çeviri Mehmet Necati Kutlu ve Ertuğrul Önal. Matthews. 1965'te 50 yaşlarında olan Stanley Matthews, İngiliz futbolunda hala harikalar yaratıyordu. Markajlarıyla insanı çıldırtan bu yaşlı şeytanla karşılaşan kurbanları tedavi edecek yeterli sayıda psikiyatrist yoktu. Defans oyuncuları onu şortundan ya da formasından çekerler, ona serbest güreşin her türlü taktiğini uygulayıp gizlice tekme atarlardı. Ama yine de durduramazlardı. Çünkü onun kanatları vardı. Bir kanat oyuncusuydu. İngilizce'de o yerde bulunan oyuncuya winger adı verilir. Bilindiği gibi wing kanat anlamındadır. Matthews sahanın kenarında yüksekten uçan bir winger idi. Bunun farkında olan Kraliçe Elizabeth ona Sir unvanını verdi. Evet, Eduardo Galeano'nun Gölgede ve Güneşte Futbol kitabının bir bölümünü dinledik. Bizim için anayasa niteliğindedir bu kitap. O yüzden onu zaman zaman gündeme getiriyoruz. Anayasamızı önemsiyoruz. Sir Stanley Matthews da 23 Şubat 2000'de aramızda ayrılmıştı. Yakın tarihler olması nedeniyle de kendisini analım İngiltere futbolu konuşacakken. Leicester City'deyiz. Evet, Leicester City'deyiz. Lakabı tilkiler olan The Foxes kulübün. İşte tabii tilkileriyle bilinse iyi olacaktı ama bir de tilki avcılığıyla biliniyormuş. İşin o kısmı üzücü oluyor tabii. Ve maskotları da Filbert Fox'muş. Ama aynı zamanda ikinci maskotları da var. Vicky Vixen ve Kuzen Deniz. Bunu The King Power Stadium yeni ismiyle Leicester'ın stadında maç izlerken etrafta, yani sahanın yanında gördüğünüz maskotlar kimdir diye merak edersiniz. Hikayesi bu. Kulübün lakabından veya maskotundan geliyor. Evet. Ya şehrin tilkilerle bir hikayesi var. Evet, tilkili bir hikayesi, tilkilerle bir hikayesi kurnaz, var. Kurnaz kurnaz. Yani buradan nereye varacaksın bilemiyorum işte ama. İşte kurnazca şampiyonluğa yürüyorlar abi. Şimdi bir Tottenham'lı olarak tabii olayı kurnazla sıkıştırman da şey, üzücü. Ama neyse, programın ilerleyen dakikalarında bu Leicester sevgini, sevgiyi tırnak içerisinde tabii alıyoruz. Tabii ki seviyoruz. Daha deşifre edelim. Şu anda yani olan ciddi bir şey aslında İngiltere Ligi'nde. Az sonraki yorumlarımızda da değerlendireceğiz. Şaka değil, 92 ve 93'te kuruldu Premier Lig. Sadece bir kere Blackburn Rovers'a gidiyor. Lancashire eyaletine mi, bölgesine diyelim. Onun dışında iki şehirde sadece sıkışıyor. 92 ve 93'ten beri. Londra ve Manchester. Londra ve Manchester, yani Arsenal, Chelsea, Londra ve Manchester United, Manchester City, Manchester şehri. Yani yaklaşık 24 senedir iki şehirde sıkışmış. Dünyanın en önemli ligi iki şehire sıkışmış durumda. Bu tabii oyun zevki, oyun kalitesi, seyircinin katılımı her şeyiyle dünyanın bir numaralı olan ligi için aslında bir taraftan da oldukça kısır bir hadise gibi gözükürken bu sene Leicester City şu anki itibariyle 5 puan farkla, değil mi? İkinci olan Tottenham'a. Tottenham'a 5 puan fark atmış durumda. Bir yandan bu 4 şampiyon çıkmış olmasını, yani Blackburn dışındaki 4 şampiyon çıkmış olmasını bir yandan eleştirirken aslında övüyoruz da aslında başka zamanlarda konuştuğumuzu. Çünkü her zaman örnek olmasını istediğimiz istikrarı gösteren takımlar onlar da. Arsenal mesela veya Manchester United. Yani böyle uzun süre alsın, altyapıdan getirsin vesaire, hani gitsin şampiyon olsun örneğini. Doğru diyorsun. Bir özellikle yandan da bu yanı var. Ama tabii ki Manchester United'la Arsenal'i örnek verebildin. Gittin City ile Chelsea'yi vermedin mesela. Tabii ama onlar işte belki hani post daha endüstriyelleşmiş Premier Lig sürecinde bu işte Arap ve Rus sermayesinin işin içinden girmesiyle zaten şampiyonluk potasına girebilmiş iki takım. Chelsea 50 yıl evvel yoktu. O açıdan da düşündüğümüzde. Neyse. Evet, bu arada 1884 yılında Leicester Foss ismiyle kurulan kulüp yaklaşık 132. Foss. F-O-S-S-E. Leicester gücü gibi anladım ben. Yok. Arada R'yi duyamadım da. Belki kulübü kuranlar da R konusunda sıkıntılı olunca böyle bir şey slang geliştirmişler diyeceğim. Neyse, Leicester City ismini 1919'da alıyor. Ama kulübün kuruluşu 1884 dediğimiz zaman karşımıza 132 senelik bir kulüp tarihi çıkıyor ve hiç şampiyonluğu yok. Şimdi bu şeyler... Yani şöyle diyelim, İngiltere'nin en üst düzey ligi, birinci ligi, Premier Lig'le beraber birleştiği zamanı da dahil ediyoruz. Orada şampiyonluğu yok diyelim en azından. Evet, Premier Lig'den bahsetmiyor sadece. Çünkü evet. Premier Lig dediğimiz bir ligin isim olarak devamı aslında aynı ligin. Şimdi Lig 1 diye başka bir... Yani bizim Süper Lig'le birinci lig gibi. Ama eskiden yıllarca birinci ligdi. Neyse. Çünkü şampiyonlukları var, biraz bahsedeceğiz yani. İşte Championship'te de birinci olmak bir şampiyonluk. Evet ama bu... En üst düzeyde yok. Championship deyince de onu belirtelim. Şu anda İngiltere'nin ne oluyor? İkinci ligi. Evet, sıralama ama, evet, seviye olarak. Ama Lig 1 mesela ki 2008-2009'da ona da geleceğiz. Leicester City buradaydı. Burada üçüncü. Sıralamaya diyor. İsmilik bir ama sıralamada üçüncü. İşte hep sponsor vesaire isimleri önlerine eklenince hadi aynen değiştirelim bunu deyince kafalarda karışıyor. Kulübün stadı The King Power Stadyum ama yıllarca Walkers Stadyum diye biliniyor. Niye King Power? Çünkü kulübün satın alan Taylandlı bir girişimcinin duty free şeymiş, zenginiymiş kendisi. İsmini sen mi söyleyeceksin, ben mi söyleyeyim? Bence sadece adını söyle, soyadını bırak. Yok, söyleyeceğim. Vichai Srivathana Prabha. Şimdi bir ara ilginç takım isimleri programı yapmıştık ya. Bu ona aday. İlginç chairman soy ismi oluyor. Arada bazı harfleri söylemedim yalnız. O karambolde kayboldu, onu tamam, da söyleyeyim. Aradaki R'leri anladık. Bir konsorsiyum aynı zamanda. Thailand konsorsiyumu ismi Asian Football Investments diye. Neyse, kulübe yatırım yapıyorlar işte. Ve sonuç itibariyle muhteşem bir yatırım olmuş oluyor arkadaşlar için. Mandaric'ten satın alıyorlar. Bir önceki sahibi. Ve haliyle 2010 yılında da Walker Stadium The King Power Stadyum'a dönüşüyor. King Power da bu Tayland girişiminin konsorsiyum dışındaki şirketin ismi. Dolayısıyla King Power nedir diye sadece stadyumda değil forma üstünde göreceğiniz şey bu kulübün sahibinin şirketi oluyor. Evet, 1919'da Leicester City ismini alıyor ve Filbert Caddesi'ne geçiyorlar 1891'de ve orada 111 sene Walker Stadyumuna 2002'ye kadar, geçene kadar 111 yıl burada oynuyorlar. Yani bahsettiğimiz rakamlar tabii bir futbol kültürü açısından muazzam rakamlar buradan, Türkiye'den bakınca tabii. 132, 111. 1884. İlginç sayılar. Başarı tarihleri, yani başarısızlık demeyeyim tabii, sonuçta bu kadar zamandır üstlüklerde, İngiltere'de üstlüklerde top koşturan bir kulüp. Ama tarihe geçmeleri genelde enteresan hadiselerle eşleşiyor. Mesela Federasyon Kupası'na da 4 kere kaybediyorlar. Yani en fazla yenilgi almış rekor kulüplerden biri. Diğerlerinde, diğer takımları da yazmıştım ama şimdi bulamıyorum. Dolayısıyla 4 kere FA Cup finali oynuyorlar ve kaybediyor Leicester City. Bu King Power Group hadisesiyle ilgili kulübün kuruluş hikayesinin dışında bunu biraz açmak lazım. Çünkü Guardian'da yayınlanan bir yazıda enteresan notlar var. Oliver Holmes'un yazısı. Leicester City's Premier League Miracle Rocks the Streets of Bangkok. Şimdi malum Tayland bir taraftan İngiliz turistlerin de yoğun ziyaret ettiği rotalardan biri. Ki takım da ziyaret ediyor haliyle. Hatta kepazelik içerisinde de oluyor. Önceki dönemlerinde. Dönem dedim de çok da eski değil aslında. Sen söylersin sonra anlatırsın o hadiseyi. Ama işte malum aynen Marmaris, Bodrum, Antalya sokaklarında olduğu gibi hani bir İngiliz gördüğün zaman hey Manchester, Manchester United or Liverpool veya Arsenal diye bağırırken hiç kimsenin aklına benim zamanımda Leicester City diye bağırmak gelmiyor. Yani Türkler açısından, orada satış yapan insanlar açısından. Ama Bangkok'ta da durum farklı değilmiş ama bu girişimci arkadaşımız sayesinde durum değişiyor. Şimdi Leicester, Leicester diye bağıran Taylandlılar sokaklarda, hatta formasını giyen insanlar görülebiliyormuş. Hatta Tayca konuşan futbol sitelerinde, Tay dilinde, futbol forumlarında yorum yapan insanlar Siam tilkileri diye ismini geçiriyormuş. Yani Leicester'ın tilki lakabının dışında sahiplik ilişkisi üzerinden ve popülaritesi üzerinden bu seneki başarısı vesilesiyle de Siam ikizleri gibi Siam tilkileri olarak adlandırılıyor. Stadın vaftizi var enteresan bir şekilde. King Power'ın 2010'da geçiyorlar ama Eylül 2014'te kulüp başkanı Budist rahipleri davet ediyor. Bir nevi okuyorlar aslında. orada bir dua ediyorlar. Çok hoş bir fotoğrafı vardı hakikaten. Hani futbol din gibidir benzetmesine. Bir yandan da hani eşleşiyor bu hamle sanki. Hem futbol din gibi bir de işine Budizm'i ekleyip işte, yani üfletiyorsun. Budizm yani futbol din olsa bile acaba bunun dini Budizm midir? Şu modern futbolun tartışılır ama. Zannetmiyorum. Ama bu Tay sahipler, Taylandlı sahipler, Tay demeyelim tabii, Taylandlı sahipler bu mevzuyu iyice abartıyorlar. Yani yazıdan öğrendiğimiz, bu Guardian yazısında öğrendiğimiz kulübü bir Tayland ailesi gibi yönetmekten bahsediyorlar ve Tayland ne demek? Ailede o içi ilişkiler, o aile içi eğitim nedir? Ve dair de bayağı böyle örnekler veriyorlar. Ona geleceğim ama bu okuma seansı hakikaten başarılı oluyor. Çünkü yani bu Budist rahiplerin stadı okuması. Çünkü peşi sıra bu meşhur Manchester United'ı iki farklı geriden gelip 5-3 yendikleri maç var ya. Hı hı. İşte o maç bu okuma seansı sonrası. Dolayısıyla insan inanmadan edemiyor ama bizden daha fena inanmış insanlar var ki kendisi Manchester United taraftarıymış bir Taylandlı kadın. Tatsoron Tankmatikul. Diyorum. Bunu şöyle açıklıyor. Adını okuyormuşsun ben de. Artık diyor benim ikinci takımım oldu diyor Leicester. Bu mucizeye de şöyle cevap veriyormuş. Bu Manchester United taraftarı Taylandlı kadın. Because it's a Thai club. Yani çünkü bu bir Tayland aldık kulübü. Artık bizim diyor. Bir benimsenmişlik, bir kültür şeyi de var. Empozisi de var. Takım tarafından, sahip tarafından. O aileyi yaşantısını da Leicester City'de yani takımda yaşatmak istiyorum deyince insanlar da birazcık herhalde bu şekilde bir yakınlaşma hissediyorlar. Bayağı yakınlaşmışlar. Baksana aile aileden biri muamelesi yapıyor. Çünkü takımın kulübün başkan yardımcısı aynı zamanda başkanın oğlu Ayvat, soy ismini söylemeyeceğim, bir kere söyledim yeter. biz diyor aile gibi yönetiyoruz ve kulüpte çalışan herkesin sorunlarını dinliyoruz. Dinlemek durumundayız. Çünkü bu bizim bizim öğrendiğimiz ve kulübede getirmek istediğimiz bir kültür. Aynı zamanda bu bir sabrın ve metanetin de bizim Tayland aile kültüründe. Onu da Leicester City'ye getirmeye gayret ettik. Ve bu Tayland gazetesi The Nation bir muhabiri Kitinan Sanguanskak söylüyor bunu Observer gazetecisine diyor Taylı olmanın, Taylandlı olmanın kulübe etkisi yatsınamaz diyor. Çünkü bu gerçek bir kültür. Bunun sonuçlarını gerçek ve Taylandlı alışkanlıkların sonucunu kulüpte görebiliyorsunuz. O da şu, biz Taylandlılar insanlara Batılılardan daha çok zaman ve fırsat tanırız diyor. Bu da takımın şu andaki hocası. Jamie Vardy'ye verdikleri zamanı ve fırsatı açıklıyor galiba. Sadece o değil. Geçen sene bu kulüp 14. sırada bitirdi. Bu arada hatırlatalım. Leicester City böyle 2-3 senelik bir kalkışmanın sonucunda buraya gelmiş gibi gözüküyor ama öyle değil. aslında tabii bir yapılanma var ama geçen sene Premier Ligi 14. sırada beklemişti. Yani şöyle bir yapılanması yok işte. Chelsea'ninki gibi değil. Yani Chelsea bir tek belki birçok Türk futbol severin aklında işte 2000 yılında Galatasaray'a 5 atan takım olarak akıllarda kalıyor. Zolalı, Guspoyeli takım olarak akılda kalıyor. Ama yani onun dışında Chelsea şampiyonluğu işte demin de söylediğimiz gibi 1955 yılında kazanmış. Genelde orta sıra takımı olan, ırkçılıkla bilinen, taraftarı pek sevilmeyen bir takım. Ama Leicester City tam da öyle değil. Yani İngiltere futboluna çok fazlasıyla da efsane de katmış bir takım. En başta Gary Lineker'den bahsetmek lazım. En yakın bildiğimiz isimlerden bir tanesi. Gordon Banks oradan bir efsane kaleci. Peter Shilton yine oradan. Yani böyle önemli futbolcular da yetiştirmiş bir kulüp. O yüzden de zaman zaman da Leicester City'nin hani hikayesine bakarken Dünya Kupası kaldırmış bir oyuncuya sahip olmuş olmalarını da hatırlamak lazım. Hadi buradan gitmişken Dünya Kupası vesaire. Yani Leicester City'yi sevmek için bir sebep daha söyleyelim. Mustafa İzzet. Muzi İzzet. Evet. Ama ondan önce şunu söyleyeyim. Yani bu kulüp nereden nereye geldi? Yani bu Kitina'nın Sanguansak'ın yazısında Tay kültürüyle, Tayland kültürüyle veya daha doğrusu yeni başkanların, yeni sahiplerin bu kulübe kazandırdığını iddia ettikleri, bu sabırlı, metanetli olmak, insanlara zaman ve şans vermenin aslında bir öncesi de var. Bu kulübe sahip olmadan önce Taylandların 2002 yıllarında 30 milyon pound borçla, ki uzun süre transfer yasağında maruz kalıp 2006'ya kadar hatta devam eden ve sonucunda bir küllerinden doğma hadisesine bahsediyoruz ve işte az önce söylediğimiz gibi Mandaric Kulübü bu girişimciye satıyor. Aslında bunu bulup satmıyor. Girişimci de bu hadiseyle ilgileniyor ve çok net aslında belki kapitalist bir motivasyonu var. O da şirketini dünyaca görünür kılıp reklamını yapmak ama şu andaki resme baktığımız zaman beklentilerinin çok üstünde bir başarı elde etmiş oluyorlar. Yani yani yatırımlar açısından şansları bu sene yüzlerine güldü. Diğer takımların yatırımları. Ama bundan 10 sene önce bu kulüp neredeyse batmak üzereydi. Onu da bilgi olarak vermiş olalım. Evet. Araya geçmeden Mustafa İzzet demişken hani bir dedin doğru. Un kapağında bir albüm kapağındaki isim gibi dursa da kendisi 2002'de Dünya Kupası'nda 3. olmuş Türkiye milli takımının bir parçası ve Premier Lig'de Leicester'la sahaya çıkan, en çok çıkan oyunculardan biri. Onu söyleyelim. böyle bir tarihi var. Yani Kıbrıslı dünya... mıydı? Muhtemel. Bir taraftan muhtemel. Yani İngiltere'de evet. Çok olan bir komite. Colin Kazım Richards da bir tür öyle. Bir tür Kıbrıslı. Evet, yani aynı hikayeye sahip onunla beraber. Evet, şimdi Leicester konuşurken, Leicester efsanelerinden bahsederken bir efsane dinleyeceğiz. John Lord'un içinde bulunduğu Leicester'lı bir müzisyen kendisi. Kendisi ayrıca Deep Purple'ın da ekibinin bir parçası. Hammond Organ çalıyor kendisi. Oradan bir parça dinleyeceğiz. 61 yılındaki albümdü sanırım, ya da 71, emin değilim. Fireball. Sonrasında tekrar düzeltirim. Radyo 94.9'da Libero programındasınız. Deep Purple dinledik. 1971 yılında çıkardıkları Fireball albümünden Fireball isimli parçaydı. Biraz önce dinlediğimiz, dinleme sebebimizde biraz önce duyduğunuz parçanın sonlarındaki o çılgın piyano Hammond organ solosunu atan müzisyen John Lord'un Leicester'lı olması ve Leicester City'yi konuşuyor olmamız. Evet, 2013-2014 sezonunda Premier Lig'e çıkıyorlar. En son çıkışları olarak tabii. 2008-2009 sezonundaydı. Lig 1'de orayı kazanıp sonra Championship'e çıkıyorlar. Evet, Nigel Pearson. Yani ta teknik direktör o dönemde. Evet, Nigel Pearson önemli bir figür. Şu andaki takım... Ama yok. Yani şu an çalışmıyor onu diyeceksen. Yok başka yok bir hayır. Şu andaki takımın aslında omurgasını da kuran hocalardan biri. Yaklaşık kaç sene Çalıştı mı? 2008-2010 yılları arasında ve 2011-2015 yılları arasında 6 senesinin evet, şu andaki hocası Ranieri gelmeden önce ki hocası. Bu arada Leicester City'nin tarihinde 132 yıllık tarihinde, tekrar hatırlatalım, sadece 3 yabancı hoca ile çalışıyorlar. Yani yabancı derken tabii adalı olmayan. Adalı olmayan ama arasında bir tane de İrlandalı hocası var ama gerisi hep İngiltere ve İskoçya arasında dağılıyor. Onun dışında 3 hoca, onlar da 2010'dan sonra başlayan bir hikaye, yabancı hoca hikayesi. 2010 senesinde Paulo Sousa Portekizli hocası var. Sadece bir sene görev yapıyor. Sonra Sven Goran Eriksson, bildiğimiz, hatta Beşiktaş'a bir yer adı geçmişti. Onunla da 2010-2011 sezonunda hocalık yapıyor. Şimdiki hocasını Chelsea'den daha çok aşinasınızdır tabii. Ama bir taraftan Yunanistan'ın da hocasıydı. Faro Adaları yenilgisinden sonra haliyle hikaye bitti. Evet, 4 maça çıkıyor. Hatta ondan sonrasında transferini açıklıyor kulüp. Ve kulübün efsanesi olan Gary Lineker ve hatta şu anda kendisi önemli bir yorumcu İngiltere televizyonlarında, ne Claudio Ranieri mi şaka olmalı diye bir tweet atıyor. Ama sadece o değil. Bir sürü insan bu sezonu çıkartamayacağını şey yaparken, burada o zaman ilk bölümde söylediğimiz Tayland anlayışına mı geliyoruz? Sabır, metanet ve zaman tanımak. Çünkü aslında bir taraftan takımın omurgasında çok büyük bir değişiklik yapmıyor Claudio Ranieri. Herhalde bir enteresan bir dokunuş yapıyor. Belki üçüncü bölümde o top... Yani İtalyan neden, dokunuşu işte. Nasıl ve neden başarılı oldu? Bunu nasıl açıklanıyor bu? Özellikle İngiltere'den okuduğumuz makalelerden bunu anlatmaya çalışacağız ama... Ranieri gelişinden önce yaşanan yani Tayland tarafına bayağı bir muhabbet gösterdik, evet. Ama bir de muhabbet gösterilemeyecek bir hadise oluyor. Sen anlat istiyorsan. Bir skandal. Çok uzun zaman bir önce değil. Belki Leicester şu anda bunlarla anılmak istemiyor ama yani sezona başlamadan önce, yani bir önceki sezonun sonunda bir seks skandalı patlıyor. 3 tane oyuncu, Nigel Pearson'ın ama oğlu da dahil. Irkçılık da dahil. Tabii. Tom Hopper, Adam Smith ve James Pearson. Nigel Pearson'ın oğlu. Başka 3 tane ya da işte Taylandlı kadınlarla yatak hikayelerini videoladıkları ve orada ırkçı sözler kullandıkları bir video yayınlıyorlar ve bu 17 Haziran 2015'ten bahsediyoruz. Çok uzak değil dediğim gibi. Bu video bir hayli kulübü sarsıyor. Çünkü Premier Lig'e çıkmış bir kulüp. Artık Premier Lig'de mücadele edecek oyuncular, planlar yapılmaya başlanıyor. Yani 2014'te Premier Lig'deydi zaten. Yani yeni planlar vesaire. Bir yandan bu kulübü tanıtma çalışmaları içinde, Tayland'a gidildiği zaman içinde böyle bir ırkçı video ve cinsiyetçi bir video paylaşılıyor. Tabii ki bu futbolcular direkt olarak takımdan uzaklaştırılıyor ve ardından Nigel Pearson'la da yollar ayrılıyor. Bu konuda birazcık bunun bir parçası olarak gösteriliyor BBC'ye göre ama İşte Nigel Pearson bu bağdaştırmayı videoyla ilişkilendirilmesini doğru olmadığını söylüyor ve futbol görüşü açısından farklılığa düştük diyor ve yollar ayrılıyor. Sonrasında da yerine Ranieri geliyor. Evet, bu olay tabii İngiltere basınında ciddi yankı yaratırken Tayland basında ne oluyor? Şaşırtıcı bir sessizlik oluyor. Çünkü kulübün uluslararası görünürlüğüne kötü bir imaj yaratmasın diye şaşırtıcı bir sessizlikle geçiriyor Tayland basını. Bir taraftan da aslında kendileri muhatabı hadisenin. Evet, 132 yıllık tarih dediğimiz gibi az değil. Ve hiçbir şampiyonluk yok. En yakın takipçisi Tottenham Hotspur, ki bu senin alanın oluyor. 2 kere almış Premier Lig veya İngiltere birincilik şampiyonluğunu. Son alışı 60-61 sezonu. Ondan önceki de 50-51 sezonu. Onun da yani 56 senedir, 55 senedir bir şampiyonluk özneği var. Yani tekrarlıyoruz, İngiltere Ligi'nin bu seneki güzelliği 92-93'ten beri iki şehrin dışına çıkmazken veya dört takımın, beş takımın ama yani Blackburn Rovers'ı ne kadar anarız bilmem. Bir kere yani o tam geçiş olmuş dönemi ve aynen zaten iyi bir dönemdeydi Blackburn Rovers'ta ve ellerinde Alan Shearer gibi bir yıldız vardı. Onun öncülüğünde de kupa gelmişti o sene. Evet, yani İngiliz Premier Lig tarihinin en çok gol atan, Premier Lig tarihinin tabii 92-93'ten beri en çok gol atan gol kralından bahsediyoruz Alan Shearer. Ve Leicester City ve Tottenham ilk iki sırada. Kim alırsa alsın şampiyonluğu. Biz tabii Leicester'ın hikayesini yapıyoruz. Şu andaki hikayenin kendisine Leicester'ın alması yakışır diyelim. İşin devamında da ama Tottenham alırsa da üzülmeyeceğiz. Hoş, yine Londra'da kalacak hadise ama ya bir Leicester'a sanki yakışır gibi. Ama bir taraftan da 132 senede hiç şampiyon olmamış. En son şampiyonluğunu 55 yıl önce görmüş. İki takım dünyanın en pahalı, en kaliteli, en keyifli liginin ilk iki sırasını paylaşıyor şu anda. Şey diyor bunun içinde Nevin, eski Chelsea kanat oyuncusu Nevin. İşte bu bir umut diyor. Leicester'ın hikayesi için. Yani hı-hı, futbolun değişimi için bir umut diyor. Ama bir taraftan Avrupa Süper Ligi kurma kafasında olan yatırımcılar veya hatta Platin'in de böyle bir kafası vardı. Yani Şampiyonlar Ligi'nde Leicester'la Tottenham'ı görmek bizi sevindirebilirken bu aynısı Avrupa futbol veya dünya futbol yatırımcıları, reklamcıları veya buna yön vermek isteyen ahali tarafından çok iyi karşılanıyor. Ya da o pastadan pay almak isteyenler diyelim açıkça. Evet, onlar tarafından çok iyi karşılanmıyor. Mirror'da bununla alakalı yazı vardı. Yani şu cümle hoşuma gitmişti. Orada da yani Leicester City Premier Lig'in tahmin edilebilir olmayış durumunu tekrar önümüze getirdi. Yani artık tahmin edemeyiz bundan sonrası için kimin şampiyon olacağını ki şampiyonluk bahisleri açıldığında geçen sene yani sezon başında yani 5000 katı veriyordu. Yani 1'e 5000 veriyordu. Bu ne demek? 5000'de bir ihtimal gibi bir şey. Şu anda oranları güncel olarak bakmadım ama herhalde yani çok bir şey değil. 1'e 2 veriyordur muhtemelen. 5000'den geldiği yere evet, bakayım. Ve bunu komik bir şekilde eleştiren de bir şey. Yani benzeştiren de bir şey vardı. Hani 1'e 5000 veren bahisler nelerdir diye bir yazmışlar bir sitede. Onu hatırladığım kadarıyla söyleyeyim. Obama'nın başkanlığı bıraktıktan sonra Oval Ofis'i terk ettikten sonra kriket oynamaya başlaması ihtimali kadar bir ihtimal olarak görülüyormuş. Yani ikisi de aynı ihtimal sezon başında bakıldığında. Ya da işte Kim Kardashian ve Kanye West'in yeni çocuklarının adının sinir olması gibi bir ihtimal. Aynı ihtimalmiş. Bu vesileyle de ecnebi diyarlardaki dedikodu potansiyelinin nerelerde daha yoğunlaştığını öğrenmiş oluyoruz. Evet. Evet, Ranieri. Claudio Ranieri 64 yaşındaki hoca son görevi çok parlak olmayan bir şekilde bitiren Yunanistan hocalığı yaparken. Açık söyleyeyim ve yanına ekleyeyim. Ne yalan söyleyeyim. Ben de Gerlinica'dan farklı düşünmüyordum. Ranieri'nin bir takımını orta sıralarda en fazla bir başarı gösterecek. Hele Leicester gibi demeyeyim de şimdi. Yani Leicester'la ancak oralarda tutunacağını düşünürken bambaşka bir hikaye çıktı karşımıza. Öyle çünkü yani kariyeri aslında Ranieri'nin çok fena değil. Çalıştırdığı takımlara baktığımızda hep üst düzey takımlarda çalışıyor. Futbolculuk kariyeri çok yüksek değil. Yine Roma'da başlıyor ama Catanzaro diye bir takımda 225 maçı çıkıyor vesaire. Hocalık kariyerinde en yüksek kazandığı kupa olarak Valencia ile UEFA Süper Kupası'nı söyleyebiliriz. Ama oraya da zaten kendi yarattığı bir takımla gitmiyor. Şu andaki yani, durumdan farklı değil aslında. Demek evet, ki yani direkt hoca değişiyor ondan sonrasında ve Ranieri bu şekilde Süper Kupa'ya ulaşıyor diyebiliriz aslında. yani ne kadar doğru bilinmez ama lakabı hoşu örneklerden birazcık daha yani meseleye bakış açımıza çok doğru orantılı tabii bunu anlamak da lakabı Tinkerman. Hı hı. Yani ne tamirci mi diyebiliriz yani bu şeyden. İlginç futbol taktikleri yaparak hedefe ulaşan diye İngiltere'de bir sözlükte kullanılmış bu ama futbol onu futbol terminolojisi içerisinde ama evet. Onu Thinkerman düşünen adam olarak değiştirmeye önermişler. Öneren de hemen söyleyeyim Alan Birchenal kulüp ambassador diye yani kulüp temsilcisi 40 yıldır bu işi yapıyormuş. Evet. Ve kulüpte futbolcu olarak çok parlak bir geçmişi olmayan biri ama sonrasında belki de kulübün yereli olduğu için, şehrin de yereli olduğu için kendisiyle iyi bir bağdaştırmış kulübü ve 40 yıldır da işte maç öncesi anonslarda onun ismini duyuyormuş herkes ve sadece 2 maç kaçırmış o süre içinde. O 2 maçta da Tayland'da kulübü temsil etmeye gitmiştim. 2 iç saha maçını kaçırdığım zaman demiş. İç saha maçlarını hiç kaçırmayan biri. Yani oraya gireceksek oradaki hikayeler de ilginç. Evet. Ranieri'ye bağlarız ondan sonra. Mesela geçen sene Alan Birchenal 24 tane cenazeye gitmiş. Ve bu konuyla ilgili de şunu söylüyor. Leicester'da ailenizden sonra en önemli şey Leicester City'dir. Ki bir Arsenal'dan, Manchester City'den, United'dan veya Liverpool'dan bahsetmiyoruz. Yani 132 senedir hiç şampiyon olmamış takımdan bahsediyoruz. Bu da İngiltere'de futbol kültürünün nasıl kuvvetli olduğunu gösteren ve sadece başarıyla açıklanmayacak bir hadisenin iyi bir örneği. Ailenizden sonra en önemli şey Leicester City. Bunu da en iyi cenazelerde anlıyorsunuz zaten dedi. Ki geçen sene 24 tane cenazeye gitmesi az bir rakam değil. Bu arada enteresan da bir şey bu hani kulübün her sorunuyla bu Taylandlı sahipler aynen bir Tayland ailesi gibi yönetiyoruz derken herkesi dinliyoruz. Bütün kulüp çalışanlarının sorunlarıyla ilgileniyoruz derken eski Leicester forveti Alan Smith Daily Telegraph için bu Leicester City mucizesiyle ilgili bir yazı yazarken hoş bir şey yapıyor bence. Takımın aşçısı, temizlikçisi de içeren insanlarla konuşuyor. Buradan öğreniyoruz. Budist rahiplerin vaftiz etmesi gibi hani şans olabilecek diyeceğimiz şeylerin dışında. Hani futbolda şeyler önemlidir ya. Totemler. Totemler. Bunlardan biri de Apple Crumble. Çünkü bir maç öncesinde elmalı çörek işte, diyebiliriz. Takımın şefi hani bir maçtan önce artık klasik menünün dışına böyle bir şey yapayım diyor ve Leicester kazanıyor maçı ve devam ediyor evet, yapmaya. Evet, Martin O'Neill'la olan dönemden bahsediyor. Evet. Aşçı ve aynen her cuma biz işte cips ve kot yiyorduk. İşte patates cipsi vesaire yiyorduk ama bir günde bunu değiştirelim demiş. Martin O'Neill'la beraber demişler yanılmıyorsam bunu. Sonra Claudio Ranieri gelince de değiştirir mi acaba diye böyle bir endişeye düşmüş. Ama çünkü Claudio Ranieri hani tip olarak baktığınızda biraz somurtkan bir ifadesi ya olabilen bir adam. Adam İtalyan. Yani İtalyan. Yani geldiği coğrafya yani ona menü değiştirme hakkını tanıyor. Tabii ki ondan sonra geliyor bakıyor ya değiştirsek mi diye düşündüğünü düşünürken bir kase alıyor. Ondan sonra tekrar doldurması için aşçıya geri geliyormuş. Bayağı yani, sevmiş ve bu yani rutini Apple, bozmamışlar. Apple Crumble üzerinden Ranieri okuması, takımı nasıl algıladı okuması da yapabiliyoruz. Leicester aynen. City'de öyle bir buluyor ki lezzetli başka bir şekilde menüyü değiştirmiyor. O menüye kendi dokunuşlarıyla bir sonraki kısmında programın geleceğimiz bu takım niye başarılı oldu kısmında açıklayacağımız şeyi yapıyor. Hiç yani ana yapıyı değiştirmeden ona kendice müdahalelerde bulunuyor. Bu arada yine enteresan bilgi içeriden. Sheila Kent temizlikçisi bu formalarını falan yıkayan. O da yani Claudio'nun nasıl takım yani çalışanlarıyla da iyi ilişkisi olduğunu anlatırken bir de her seferinde bana İtalya'dan çikolata getiriyor. Gökhaninler de getiriyormuş. O evet şimdi onu devam ediyor. İsviçre çikolataları. Canım alsa Lindt'den Lindt markalı herhalde çikolata ve çok güzel diyor. Yani demek ki kıyaslama yapmış. Bak, burada Gökhan'ın getirdiği çikolatayı daha çok seviyorum. Bu arada Gökhan Leicester City'de Evet, kadroda değil ama ayda bir değişiklik oluyor ama o İsviçre'nin önemli oyuncusu, İsviçre ulusal takımının Gökhan İlinay da Leicester City'nin kadrosunda. Bu makalede başka bir şey daha görebiliyoruz aslında. Yıllardır o kulüp çalışanları o kulübün içinde ve kulüp içinde kendi içinde zaten hafiften bir aile yapısına bürünmüş. İşte oradaki çamaşır canefendi var. Kaç senedir diyor, Martin O'Neill'dan bahsediyor. En yüksek olduğumuz dönemler onlaydı, şimdi daha yükseğine ulaştık diyor. Aşçı eski hocadan başka bir şeyler, anılar anlatıyor. Malzemeci yine anlatıyor. Yani böyle de bir yapısal bir geçmişi de bir kendisinde barındıran hikayeleri olan bir Raniere de diyor zaten. Şaşırtıcı yani şekilde kültürü, organizasyon mükemmeldi diyor. Değiştirecek hiçbir şey yoktu. Niye değiştireyim? Video analizlerinden işte mutfağına kadar, sen de söyledin, veya hı-hı, fitness kısmından recruitment kısmına kadar her şey o kadar mükemmeldi ki diyor. Yani şey de yok yani, hani çalışan kişiler de sürekli değişmiyor. Yani Türkiye'de böyle bir şeye hiç alışkın değiliz ya. Gider malzemeci, değişebilir. Bir Süreyya'yı biliyoruz Beşiktaş'ta yıllardır aynı olan. Ama her sene kulübede, kulüp içinde, aşçısından vesairesinden hep bir değişiklik oluyor. Ve kimse bir bağ kuramıyor kendi kulübüyle. Ve kendi kulübüyle ya da çalıştığı yerle bağ kuramayınca da orada bir başarı oluşturma ihtimali de az oluyor. Düşüyor. Yani hep anlatılır ya işte Fatih Terim'in Galatasaraylı yıllarında işte aşçısına kadar, çimini biçenine kadar ilgilenirdi. Hep oradaki insanlar vardı. O ruhu yaratmıştı belki. Belki bugün başka kulüplerde, belki Altın Ordu'yu örnek verebiliriz. İlerleyen haftalarda yine konuşabileceğimiz bir konu. Belki orada böyle bir sistem kuruluyor ama Leicester ve muhakkak ki diğer İngiltere kulüplerinde de vardır bu. Bu kalıcılılık hali önemli. Ranieri'nin de sevdiği şeylerden biriymiş. Evet, o zaman bir şarkı arası daha verelim. Ondan sonra işin teknik tarafına, teknik taktik ruh tarafına bakalım. Nasıl tamam, Leicester sahaya City, çıkacağız yani biraz. Leicester City nasıl böyle başarılı oldu? Evet, madem sahaya çıkacağız aslında kasa bir yan dinlemek iyi. Leicester niye? City'li bir gitariste ve vokaliste sahipler Sergio Pizzorno. Çok da iyi futbol oynuyor. Daha önce de burada köşeye ben almıştım yakın markaca. Genoalı ama çocukken futbolcu olmak istiyorum diye açıklaması var öğretmenine. Olamazsam da rock yıldızı olurum diyor. İkisinde oluyor. Ama sadece Pizzorno değil bu arada. Tom Mahan da. Grup elemanları da aynen. Evet, Leicester taraftarı. Sergio Pizzorno da bir İtalyan asıllı ailenin çocuğu. Ranieri eşleştirmesi yapayım hadi de böyle İtalya güzel. Bu arada şarkı girmeden önce şeyi de analım tabii. Gary Lineker'ı andık, efsane futbolcuların, ama Peter Shilton da 80'lerde söyledim, malum söyledim. Kalecisi ve Gordon Banks. Gordon Banks. Bunu söyledin mi? Söyledim söyledim. Ama bu tip bilgiler bence tekrarlanmalı. Tekrarlayalım, seni mi kıracağız? 66 Dünya Kupası Gordon Banks. O meşhur Dünya Kupası'nı tek İngiliz, İngilizlerin tek aldığı. Tek evet, üstünde forma var. Onu, o konuya hiç girmek istemiyorum. Volkan üstünde İngiltere hem de o finalin kazanıldığı var. Kırmızı forma, öyle düşün yani. O yılki değil ama hadi kırmızı. Neyse ya, konuyla bir eşleşme olsun diye. Peki hadi şarkı arasını verelim. Evet. Bu şarkıyı ayrıca Ranieri futbolcularına sahaya çıkmadan önce motive olmaları için dinletiyormuş. Kasebi yandan Fire. Brother, I'm on fire. Burn my sweet effigy. I'm a roadrunner. Spill my guts on the wheel. I wanna taste. I'm Açık Radyo 94.9'da Libero programı devam ediyor. Leicester'ın bağrından kopup gelen grup Casabian'dan dinledik. Ve Leicester City taraftarı olan haliyle. Beatles gibi ilgisiz kalmamışlar şehirlerin takımına yani. Evet, bak öyle de güzel bir hikayeleri var. Evet, Leicester City'yi konuşuyoruz. Bir futbolda veya Premier Lig'de peri masalı. İngiliz BBC'deki makalede diyor zaten biz İngilizler şeyi bu Yiğit Mazlum hikayeni hoş kim sevmez. Yiğit bir mazlumun çıkıp büyüklere kafa tuttuğu hikayeleri veya sıfırdan gelip büyük yerlere tırmanma hikayeleri. Güzel bir laf var. From non-league to international football stardom. Yıldızına yani burada sadece yani Leicester'dan daha çok aslında James Vardy'nin hikayesi. Vardy'yi çok konuşamadık. Belki şu taktik mevzularında konuşuruz. Şeyin rekorunu kırmış. Van Nistelrooy'un arka arkaya gol atma rekoru. Evet. 13 gol mü atmış? 11 maçta 13 gol mü? 13 maçta 11 gol mü? Onlardan biri. Evet, Pat Nevin'in devamında herkese umut verdi diyor. BBC spor yorumcusu aynı zamanda taktik uzmanı. Eski futbolcu. Futbolda değişimin umudu olabileceğini ve herkesin bir şeyi başarabileceğini umudunu verdi. Bence futbolu sevmemizin nedenlerinden biri bu ve olması gereken futbolun kültürüyle ilgilenen insanlar için olması gereken de birazcık bu. Ve Ranieri için, Claudio Ranieri için de elindeki futbolcuyu bir yapı içerisinde önce kapasitelerini anladı ve yapıyı kurdu. Ve bu kapasiteye göre bir metodoloji belirleyip bunu uyguladı. Ve bunda da başardı sonuç itibariyle. Yani şu ana kadar başardı. Evet. Hatta Klopp'un bununla ilgili bir yorumu vardı ya. Yani Leicester'ın oynadığı futbolla ilgili aslında çok basit bir şey oynuyorlar. Basitten kastı kontratak ama yani çok iyi. Onu da çok iyi yapıyorlar. Ama onu da çok iyi yapamıyorlar. Kimse çözemiyor dedi. Bunu 2-0'lık maç öncesinde Leicester'a karşı kaybetti. 2-0'ın öncesinde söylemişti. Ve o da engel olamadı. O da engel olamadı. Sen söylemiştin. Gary Lineker sezon başına sadece Lineker değil. Birçok insan sezonun sonunu getiremeyeceğini düşünürken Ranieri şu anda bir masalın yazıcısı olarak hem masanın hem sahanın başında. Yani bir yere gelemeyeceğini düşünmek çok normal Ranieri ile. Çünkü biraz önce söyledik, Yunanistan'la işte 4 maç oynayıp 4 maç başında çıkıp hiç galibiyet alamayıp bir de Faroe Adaları'na yeniliyor. Daha önce Inter, Roma, Juventus, Parma, Valencia, Chelsea, Atletico Madrid. Hadi Atletico Madrid'e geçeyim, onun kötü zamanları ama bu söylediğim takımların hepsinin iyi zamanlarında takımla birlikteydi. Ama hiçbirinde bir kupa alamadı. Yani işte dediğim gibi Valencia'nın ilk çalıştırdığı dönemde bir Inter Toto Kupası var, Kral Kupası var. Sonrasında bir UEFA Süper Kupası var. O da Benitez'in yarattığı Valencia'nın devamında kazanmış olduğu, Porto'yu yenmiş olduğu bir UEFA Süper Kupası. Tek maçlık bir kupa zaferi. Onun dışında yani bir kazanan hoca özelliği yok. Chelsea'nin Abramovich dönüşümü sonrasında para akıttığı zamanlarda da takımın başındaydı. Orada da bir başarı elde edememişti. Yani başarının hep kıyısından dönen bir hoca diyebiliriz aslında. Ama Chelsea kadrosu ne? Leicester kadrosu ne? Tabii o da ya, şu anda önemli ki, bir ama, şey. Yani tabii ki ama demek istediğim hani evet, elinde evet. Çok daha iyi oyuncular, çok daha iyi imkanlar olduğu dönemlerde Chelsea'yi geçtim işte. Juventus, Roma, Inter bunlardan zaten bir hep şampiyon olan takımlar. Onlarla bir şey yapamamışken çok normaldi. Peki, ama burada belki de biraz böyle hani beklenti olmaması, basının baskısında olmaması. İşte bir aile ortamının, aile hem ortamı, Tayland tarafında aynen, belki hem elmalı şey, çöreklerin çok güzel evet, olması. Evet. Çok muhakkak etkili. Çikolataların ortalıkta gezmesi falan. Oyun olarak peki, yani tam bir İtalyan diyebiliriz. Luis van Gaal bunun ismini koyuyor. Anti-possession philosophy. Leicester'ın oynadığı sisteme diyor. Yani herhalde topsuz alan felsefesi veya boş alanı çok iyi kullanma ki kontratak futbolunda iyi görüyoruz bunu. Van Gaal de topsuz alanı iyi kullanıyor saha kenarlarında özellikle. Ama ben hiç Van Gaal'ı görmediğim kadar heyecanlı gördüm ilk defa bu sene. Anlaşıldı çünkü onun durumu da çok parlak değil. Geleceği de değil. Premier Lig'deki en yüksek top veya yüzdesiyle yani geri dönüşümüyle %18 gibi. Yani aslında yani kaleye attıklarıyla bunu yani atak ve bunun verimliliği açısından. Yani çok ekonomik ve verimli top oynuyorlar. Bu arada ekonomikten kastım, ekonomik verimlilikten de kastım şu. Mesela 14 Premier Lig galibiyetlerinin 13'ünde rakiplerinden daha az topa sahip olmuşlar. Bunun ikisi önemli. Bir West Ham galibiyeti, Bilic'e karşı 2-1 galip geldikleri maçta topun %30 oyunun genelin yani tümünde %30'una sahip olmuşlar. 2-0 galip geldikleri Liverpool maçında da kendi evlerinde 36'sına sahip olmuşlar. Yani ne kadar verimli olduklarının, topa sahip oldukları zaman ne kadar ekonomik davrandıklarının iyi göstergeleri. Yani sonlara benzemesin ama ben 2007-2008'de yanılmıyorsam o dönemki Sivasspor'a benzetiyorum açıkçası. Onlar da çok topla oynamazdı, beklerdi, hızlı çıkardı, golü atardı, yürürdü. Ne hocalarının sonu ne de takımın sonu onlara benzemesini istiyoruz. Jamie Vardy takımı taşıyan golleriyle bir isim. Evet. Onu söylemek lazım. Ama takımın kendisine dair yine Pat Nevin'in güzel bir tespiti var. Enerji seviyelerini sadece birey üzerine değil takım olarak ve hızını ne zaman yükselteceklerini bunu çok iyi yapıyorlar. Bunu çok iyi. Fantastik diyor bunu. Yani mükemmel bir şekilde bunu ayarlıyorlar diyor. Hakikaten görebiliyoruz ki Liverpool maçında attığı benim söylediğimle, daha doğrusu Pat Nevin'den alıntıladığımla senin dediğini birleştirelim. İkinci gol müydü? Birinci gol müydü? İlk gol. James Vardy'nin attığı gol. Defanstan bir pasla başlıyor. Orta sahanın birazcık geçince Vardy topla müthiş bir atak yapıp yaklaşık bir 15-20 metre. Ve belki daha fazla. Ve Mignolet'i üstünden sert bir aşırtmayla golü atıyor cezalarının dışından. Bütün bu atak kendi defansından pasla başlayan atağın gole dönüşmesi 3 ile 4 saniye. Bir istatistik var o konuda zaten. Yani 3 ile 4 saniye zaman alıyor. Yani bir atağın gole dönüşmesi. Bir atağın ortalama olarak gole dönüşme süresi 8 saniye diye bir istatistik de var yani açıkçası. Leicester için mi genel? Genel. Dünya anladım. Genelinde. Ama bunun yarısı zamanında bunu beceriyor ve Allah bilir bununla ilgili kaç tane yapıyorlar. Hatta BBC Radyo'da Stringer yorumcu watch it again, watch it again and watch it again diye yani çok acayip coşuyor. Bu golü böyle anlatıyor. İzleyin, tekrar izleyin diye. Yani Leicester City'nin kontratak futbolunu anlamak için iyi bir örnektir o gol. Ne kadar kısa zamanda, ne kadar verimli ve ekonomik sonuç aldıklarına dair. Yine BBC Radyo'dan editör, spor editörü Jason Bourne'un neden Leicester başarılı olduğuna dair madde sıramaları var. Tabii kendisi şeyi koymamış, Budist rahiplerin King Power Stadyum'un okuması hadisesini koymamış ama ruhani şeylere inanmıyor olabilir. Muhtemelen winning mentality diyor. Yani kazanma mentalitesi. Tabii Premier Lig'in tepesinde olursanız bunu anlarsınız ve sadece iki maç kaybetmişler. İkincisi oyun sistemleri yetenek ve hileyle oynuyor deniyor. Tabii İngiltere'den bakınca aslında diğer taraftardan yetenek ve hile derken herhalde bu kontratak sistemiyle ilgili ama diyor yani. Yani oyunun hatasını bulmak, bilgisayar oyunun hatasını bulmak gibi. Ama bu bir İtalyan'ın yönettiği takımda atki hilediği bir temel bir bilgi olarak her zaman kaydetmemiz gerekiyor. Üçüncüsü ikinciyle çok alakalı Claudio Ranieri diyor. Nedeni. Dördüncüsü taraftar. Hakikaten müthiş bir taraftar. 12. şey ki bu kelimeyi kullanmış. 12. oyuncu. Gerçekten bu bir klişeyse bile bunun gerçekliğini görüyoruz diyor. Ve 5. olarak da they are good enough. Yani yeteri kadar iyiler. Yeteri kadar iyiler. Takımı taşıyan isim Jamie Vardy ile alakalı. Leicester City gibi savaşmaktan vazgeçmeme hikayesiyle bitirelim. 16 yaşında Sheffield Wednesday'de oynuyordu ve takımdan gönderilmişti ve neredeyse futbolu bırakıp bir karbon fiber fabrikasında çalışmaya başlamıştı. Orada devam edecekti hayatına ve 18. ligde oynuyordu İngiltere'de futbola ve sadece ayda 30 pound kazanıyordu. Aman haftada 30 pound kazanıyordu. Bundan 3 yıl önce hiçbir ligde mücadele etmeyen Fleetwood Town Earning'de 850 pound'a çalışıyordu. 3 yıl önce. Evet. Ve şu anda da Premier Lig'in gol kralı ve ligin de zirvesinde Jamie Vardy gibi olun diyoruz. Leicester City gibi olun, vazgeçmeyin. İkisi de nefis bir hikaye şu anda. İnşallah bu hikaye böyle biter deyip Libero'yu böyle bitiriyoruz. Bitiriyoruz. Herkese iyi pazarlar. İyi pazarlar. Libero.